Book 2 17 17 في البيت در خانه هنا بيتنا اینجا خانه ماست فوق يوجد السقف بالا پشت بام است. تحت يوجد القبو. پایین زیر زمین است. توجد حديقة خلف المنزل. پشت خانه یک باغ است. لا يوجد شارع أمام المنزل. جلوی خانه خیابانی وجود ندارد. توجد أشجار بجوار المنزل. کنار خانه درختانی هستند. هنا شقتي. اینجا آپارتمان من است. هنا المطبخ والحمام. اینجا آشپزخانه و حمام است. هناك غرفة المعيشة. وغرفة النوم. آنجا اتاق نشیمن و اتاق خواب است. باب المنزل مغلق. درب خانه بسته است. لكن النوافذ مفتوحة. اما پنجره ها باز هستند. اليوم الجو حار. امروز خیلی گرم است. نذهب الان الى غرفة المعيشة. ما به اتاق نشیمن می رویم. هناك يوجد صوفة وكنبة. آنجا یک کاناپه و یک مبل قرار دارند. تفضل واجلس. بفرمایید. هناك يوجد كمبيوتري. آنجا کامپیوتر من قرار دارد. هناك جهازي الستيريو. آنجا دستگاه استریوی من قرار دارد. التلفزيون جديد تماما. تلویزیون کاملا نو است.